açıldı içimde. Denizden bir kova döktün üzerine. Artık ne olur sarmaya çalışma. Kapat üzerini, zaman tek çaresi. Kabuk bağlasa işte bayağı. Zaman